Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 27 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Jak posąg w marmurze zaklęty, wystajesz na klatkach i topisz w procentach talenty w tak wielu przypadkach. Dlatego stanę, poczekam na trzeźwości, omen. Nie sypnę znów garścią złotych monet. Znowu przeprosisz, bijąc się w piersi, w dłoniach schowasz twarz. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Od już po godzinie 5, czwartek, 27 kwietnia przed nami, 117 dzień tego roku, a słońce? A słońce to niech pan synoptyk no właśnie wyjmie z kieszeni, mimo tego chłodnego powietrza, które napływa. To słyszeliśmy o tych masach jeszcze przed godziną 5, o tych masach powietrza rozmijających się, i arktyczne, i chłodne, i polarnomorskie, i arktyczne, i cieplejsze, i napływające. No to niech jednak się weźmie i tutaj Państwa prośba także i niech z tym słońcem już tak jakoś, bo jak się zazieleni po tym deszczu i po tych chmurach i po tych burzach, no to już naprawdę nie do poznania będzie ten świat. Do Wrocławia, do Przemyśla też. Kwadrans po 5 ma się obudzić słońce, zajdzie przed godziną 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. No tam 10-11 minut z sekundami brakuje. Imieniny Anastazji, Zyty, Teofila i Żywisława. Uśmiecham się, bo chyba nam będzie kojarzyć się chyba nam wszystkim właśnie ten Żywisław. Niby taka dyskusja o żywiona właśnie, ale i Państwo także o tym wspominali przed godziną 5. Żywisława, Żelisława. Jeszcze pan Darek podpowiada, skoro mówimy o imionach takich oryginalnych, historycznych, to warto wspomnieć też o Raciborze, którego nawet wikingowie się bali. Barwna postać, poleca się zapoznać z tąże właśnie z postacią Racibora. Pan Darek, pięknie dziękujemy za

z świętowania, także i z wydarzeń z kosmosu. Drugi i ostatni dzień 40. posiedzenia Senatu przed nami. Izba będzie kontynuowała rozpatrywanie kolejnych punktów porządku obrad. Pod koniec posiedzenia odbędą się głosowania. Wiceprezydent Indii Mohamed Hamid Ansari rozpoczyna dziś oficjalną wizytę w Warszawie. Spotka się z prezydentem i premier, a z szefową polskiego rządu weźmie udział w polsko-indyjskim forum biznesu, które odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju. Wydarzeniem ostatniego dnia festiwalu Węgierska Wiosna Filmowa będzie pokaz najlepszego na tegorocznym Berlinale obrazu Dusza i Ciało. Na festiwalu wielbiciele kina mogli obejrzeć ponad 20 filmów fabularnych, krótkich metraży, blok animacji, klasykę węgierskiego kina dla dzieci. Dodajmy, że patronat medialny nad przeglądem objęło Polskie Radio, a ten film Dusza i Ciało będzie można obejrzeć w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu. Odtwórca głównej roli obrazu będzie gościem specjalnym pokazu we Wrocławiu. Festiwal odbywa się w ramach obchodów Roku Kultury Węgierskiej. Zagranica dziś. Komisja Europejska ogłosi pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim za naruszenie unijnego prawa. Na liście jest m.in. upomnienie dla Polski w sprawie Białowieży. Polskie Radio informowało nieoficjalnie przedwczoraj, że Bruksela chce przejść do drugiego etapu postępowania w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Jeszcze o tym w ciągu dnia będziemy mówić. Sytuacja na Węgrzech i proponowane zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym będą tematem dzisiejszej debaty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Spodziewane jest także przyjęcie rezolucji w tej sprawie. W Luksemburgu dziś ostatnia narada ministerialna przed sobotnim szczytem w sprawie Brexitu. Unijni ministrowie do spraw europejskich mogą zaakceptować ostatnie ustalenie dla przywódców, a chodzi o wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej warunków wyjścia z Unii Europejskiej. No to teraz to, co nad naszymi głowami. Daleko, daleko, daleko kosmiczna sonda Cassini ma dziś wysłać sygnał naprowadzający, czyli ostatni etap jej misji idzie zgodnie z planem. Statek przez najbliższe miesiące ma krążyć w pobliżu Saturna. Przypomnijmy, kilka dni temu eksperci NASA skierowali sondę w rejon między górnymi warstwami atmosfery a wewnętrznymi pierścieniami Saturna. Zgodnie z planem przez jakiś czas nie było radiowej łączności. Teraz naukowcy czekają na upragniony sygnał. Mówią, że było pewne ryzyko, bo sonda pędziła wśród okruchów skalnych z prędkością ponad 110 tysięcy kilometrów na godzinę. Sonda ma przelecieć blisko Saturna łącznie 22 razy, a za kilka miesięcy zanurkuje po raz ostatni i zniknie w jego czeluściach. Takie rzeczy, wszystko w kosmosie. Nawracając na Ziemię, zabawy na ulicach, koncerty, a nawet specjalna urodzinowa kolacja z królem. Holendrzy świętują dziś Koningsdag, czyli Dzień Króla. To święto narodowe oraz dzień wolny od pracy. W tym roku król Wilhelm Aleksander obchodzi 50. urodziny. Samo świętowanie rozpoczęło się zresztą już wczoraj wieczorem. W wielu miastach trwały do późnej nocy okolicznościowe koncerty. No a dziś na ulicach holenderskich miast dominuje rzecz jasna kolor pomarańczowy. W takie barwy przystrajane są domy, serwowane są pomarańczowe ciasta, a w Dniu Króla obywatele mogą handlować bez zezwolenia i uiszczania podatków. Z kolei król tradycyjnie odwiedzi jedno z holenderskich miast. W tym roku będzie to Tilburg. Składamy najlepsze życzenia wszystkim Holendrom, miłośnikom tego kraju, no i samemu królowi Wilhelmowi Aleksandrowi. Myślę, że tej chwilę ten Koningsdag powinniśmy uczcić odpowiednią pieśnią okolicznościową. Tak na pierwszy rzut ucha kojarzy się rzecz jasna holenderski Shocking Blue. nagranie spopularyzowane przez Girls Band Bananarama z połowy lat 80., ale tak naprawdę w oryginale Shocking Blue i Venus z przełomu lat 60. i 70. 21 minut po godzinie 5. Zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Dziennik o tym, że 8 ministerstw, urzędy wojewódzkie i inne jednostki administracji państwowej, bo tam trafią samochody zakupione niemal 30 milionów złotych. Rządowy przetarg na 258 nowych aut obejmie modele miejskie, limuzyny o długości niemal 5 metrów, terenówki i ciężarówki. Z dokumentacji wynika też, że nie wyklucza samochodów elektrycznych o zasięgu 500 kilometrów. Tyle, że tych ostatnich jeszcze na polskim rynku nie ma. Wielka wymiana floty rządowych aut. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że kierowcy i palacze pomogli budżetowi. Dochody z akcyzy w ubiegłym roku okazały się lepsze niż założono w budżecie. Jak czytamy w gazecie, dochody od paliw silnikowych w ubiegłym roku zwiększyły się o 5,3% rok do roku. Wyniosły 29,4 miliarda złotych. To najlepszy wynik w tej dekadzie i wzrost w ciągu roku o 1,5 miliarda złotych. Zasługi zdaniem resortu finansów należy przypisać tak zwanemu pakietowi paliwowemu, który wszedł w życie w sierpniu. Nowe przepisy domykają luki w VAT, akcyzie i koncesjach regulujących obrót paliwami płynnymi. Wyraźnie lepsze wpływy widać również z akcyzy za wyroby tytoniowe. Kierowcy i palacze pomogli budżetowi, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. No i też ważna informacja kierowców, drogowa, motoryzacyjna z Gazety Wyborczej. O tym, że ubezpieczyciele mają pomysł na obniżenie stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców w Polsce. Jeśli kierowca pozwoli monitorować swoją jazdę i okaże się, że nie przekracza dozwolonej prędkości, jeździ płynnie, to dostanie zwrot 30% ceny, jaką zapłacił za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zwrot 30%? No. Nie można jednak spowodować stłuczki. W innym przypadku premia przepadnie. Aby dostać zwrot części składki, nie trzeba będzie przedłużać ubezpieczenia OC na kolejny rok. Taką propozycję dla kierowców przygotowało należące do PZU Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link 4 we współpracy z aplikacją nawigacyjną NaviExpert. Przez ostatnie 2 lata właśnie Link 4 testowało taką usługę. Kierowcy mogli zainstalować na smartfonach aplikację i zbierać punkty za bezpieczną jazdę. Jednak do tej pory ich styl jazdy nie miał wpływu na cenę ubezpieczenia OC. Za przepisową jazdę dostawali tylko nagrody rzeczowe. W sumie podczas testów z aplikacji skorzystało 15 tysięcy kierowców. Przejechali w sumie 20 milionów kilometrów, z czego 70% z dozwoloną prędkością. Tańsze OC za monitoring jazdy. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. 3 tytuły, 3 tematy, choć wspólny mianownik 4 kółka, tak mi się wydaje. Więcej z prasy, pierwsze strony gazet po godzinie 6:00, już za godzinę w porannej audycji zapraszamy do trójki. Prasa na bok, za chwilę kalendarz muzyczny, a do tego czasu Crescendo i Kuba Badach. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Co podważysz ty, skoryguję znowu ja. I nie będę zły, że to bardzo długo trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować w składać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, notować, w książki układać i ilustrować. Dwadzieścia 27 minut po godzinie 5. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii, także ze świata muzyki. I tak 496 lat temu zginął na Filipinach Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz i podróżnik w służbie hiszpańskiej. Przypomnijmy, że kierował pierwszą wyprawą dookoła świata, odkrył m.in. cieśninę między Ameryką Południową a Ziemią Ognistą, łączącą Atlantyk z Pacyfikiem. Zginął w 1521 roku. Ferdynand Magellan. 226 lat temu urodził się Samuel Morse, amerykański malarz i wynalazca. To właśnie on opatentował maszynę do cięcia marmuru, wynalazł elektromagnetyczny aparat telegraficzny, stworzył alfabet telegraficzny nazywany jego imieniem, nazwiskiem. Zmarł w 1872 roku. 98 lat temu powstał Polski Czerwony Krzyż. Początkowo istniał jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 24 lipca Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża uznał Polski Czerwony Krzyż za jedyną organizację Czerwonego Krzyża działającą w Polsce. Oficjalna nazwa PCK pojawiła się w 1927 roku. 20 lat temu zmarł Piotr Skrzynecki, aktor, autor tekstów kabaretowych, reżyser, scenarzysta, założyciel legendarnej krakowskiej piwnicy pod Baranami. Dziś w Krakowie odbędą się obchody 20. rocznicy śmierci Piotra Skrzyneckiego. Obchody rozpoczną się o 13.00 w kawiarni Vis-a-Vis, gdzie przypomniany zostanie dedykowany właśnie Piotrowi Skrzyneckiemu utwór autorstwa Jana Nowickiego i Jana Kantego Pawluśkiewicza. O 17.00 na cmentarzu Rakowickim na grobie Piotra Skrzyneckiego w Alei Zasłużonych zostanie umieszczony przyznany mu pośmiertnie w ubiegłym roku medal Stowarzyszenia Sieci Solidarność. Dziękujemy za wolność. A o 18.30 w Bazylice Mariackiej odprawiona zostanie msza święta w intencji twórcy. O 20.30 z kolei rozpocznie się specjalny koncert Piotrze w piwnicy pod Baranami. To wszystko z okazji obchodów 20. rocznicy śmierci Piotra Skrzyneckiego. To w Krakowie. No i jeszcze jedna data. W roku 2005 prototyp największego na świecie samolotu pasażerskiego Airbus A380 odbył trwający 4 godziny pierwszy lot próbny. Pamiętam 12 lat temu, także śledziliśmy na bieżąco tu w Trójce. To ważne wydarzenie. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy do roku 1931. 86 lat temu urodził się Krzysztof Komeda.

To jak to jest? Muzykę dostosowujemy do tego, co za oknem, czy pan synoptyk słucha radia i... No właśnie, pani Justyna, o tym, że choć z budzikiem codziennie, nie zawsze jest lista podpisana, ale dziś z płaczących deszczem Gliwic jest z nami pani Justyna i zapewnia o swojej obecności mailowo. Pięknie dziękujemy. Mimo wszystko pozdrawia z mokrego i zimnego Kędzierzyna. To sygnał od pana Bartka. Patrząc na to, co dziś za oknami, stwierdzam z całą stanowczością, że ktoś nas wszystkich oszukał z tą wiosną. 3 stopnie i pada. Kędzierzyn pozdrawia. No jeszcze pan Tomek dla naszego grona parzący kawę. Pogoda pogodą. Najważniejsze poranne samopoczucie. Gordon Haskell w muzycznym trójkowym kalendarzu na 71. urodziny artysty. To przed chwilą, a teraz już tak sobie myślę za 22 minuty 6, już po wschodzie słońca. Może czas rozgonić te chmury. Potrzebny byłby taki, no dajmy na to człowiek pierwotny, co by tak pana synoptyka tą maczugą... A zresztą co ja, zresztą za chwilkę sami państwo usłyszą. Kate Pearson, wokalistka amerykańskiej grupy B-52s, ma urodziny i my składamy najlepsze życzenia. Aha, kto może zrobić głośniej, to niech zrobi, to panu synoptykowi na pewno zrobi się lepiej. No już chyba jakoś tak jaśniej. Tak mi się wydaje. Się wydaje. Chyba kajakiem dziś na autobus do pani Jania w Gliwicach leje i leje i leje i zimno. No to chyba taki ocieplany kajak. 19 minut pozostało do godziny 6. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy o tym, że Rob Combs, klawiszowiec Supergrass, kończy 45 lat. za 16. Szósta jeszcze pan Dominik nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy pół godziny temu, zapowiadając to, co nad naszymi głowami na nieboskłonie. Mówiliśmy o tym, że kosmiczna sonda Cassini ma dziś wysłać sygnał potwierdzający, czy ostatni etap jej misji idzie zgodnie z planem. Statek przez najbliższe miesiące ma krążyć w pobliżu Saturna. No i pan Dominik pyta, zazwyczaj zachwycamy się takimi informacjami, tym, co robi NASA i tym, co w kosmosie, ale proszę mi wyjaśnić, po co i na co to, jaki to cel konkretnie badania okrążania tejże sondy wokół Saturna. Panie Dominiku, no, jak wyjaśniał jeden z szefów misji, profesor Luciano Jes z Uniwersytetu Rzymskiego, celem ostatniego etapu lotu Cassini jest zrobienie szczegółowych zdjęć i zebranie danych o Saturnie. Jak mówi, chcemy przelecieć bardzo blisko chmur Saturna, by dowiedzieć się więcej o jego głębokiej strukturze. Badane będą także grawitacja i wiek pierścieni. Dodajmy, że ta sonda ma przelecieć blisko Saturna 22 razy. Za kilka miesięcy zanurkuje po raz ostatni i zniknie w jego czeluściach. Zresztą kilka dni temu eksperci NASA skierowali tę sondę w rejon między górnymi warstwami atmosfery a wewnętrznymi pierścieniami Saturna. Zgodnie z planem, jak wcześniej mówiliśmy, przez jakiś czas nie było radiowej łączności. Teraz naukowcy czekają na tenże upragniony przez nich sygnał. Mówią, że było pewne ryzyko, bo sonda pędziła wśród okruchów skalnych z prędkością bagatela ponad 110 tysięcy kilometrów na godzinę. No, myślę, że chyba bezcenne dla ludzkości byłyby takie zdjęcia, bliskie zdjęcia, szczegółowe zdjęcia, zebranie konkretnych danych o Saturnie, także badanie grawitacji czy wieku pierścieni. Naukowców to fascynuje. Myślę, że gdyby przełożyć te wszystkie badania i wyniki badań na język ludzki, dla nas wszystkich zrozumiały, to mielibyśmy pewnie większe pojęcie i bylibyśmy, podejrzewam, bardziej zainteresowani tym, co dzieje się i działo się od tylu lat nad naszymi głowami. No a jeśli chodzi o spotkanie z naukowcem, ale który potrafi, wcześniej już wspomniałem, że tak po ludzku tłumaczyć rzeczywistość także i tę nas otaczającą, zachęcam do słuchania cyklu doktora Rożka po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tam właśnie pytania, nomen omen, z kosmosu. Za 14.06 w muzycznym kalendarzu ostatnia data i urodziny. Basista Evanescence Will Boyd kończy 38 lat i my składamy najlepsze życzenia, goniąc też te chmury gdzieś i ten pył. Może i w rejon Saturna. Chyba bzdury opowiadam. We'll be right back.